I calci e suare, io dau din pedale, nici lanțul nu-mi sare. Azi totu-i atât de frumos, cam atât de frumos. De ce să merg pe jos? Azi nu ies cu mașina, fiindcă-i scumpă benzina, nici nu-n fața cu e vina. Azi totu-i atât de frumos. Ușoară și măcar de la mine până la tine. E plin de glob și trotuare, maidanez și semafoare. Și nu mai vine să vin la tine. Dar crede-mă că ajung și o să vin să te iau. Să fugim pe două biciclete împreună, să plutim. Dar stau așa, uite așa, pedalez ca nebunul. Mai salut pe câte unul. Un cotrom mă duce pe bicicletă, bicicletă, bicicletă. Că drumul e lung sau scurt, eu tot am să ajung. Pe bicicletă, bicicletă, bicicletă. Și crede-mă pe cuvânt, tot la tine ajung. Azi vreau să evadez, poate ies să pedalez. Și cred că mâine am să fac din nou. Azi vreau să pedalez, îmi place să o fac de ez. Și să mă simt ca un copil din nou. Pe bicicletă, bicicletă, bicicletă. Că drumul e lung sau scurt, eu tot am să ajung. Pe bicicletă, bicicletă, bicicletă. Și crede-mă pe cuvânt, tot la tine ajung. Pe bicicletă, pe bicicletă, pot să merg pe bicicletă. Pe bicicletă pot să merg pe bicicletă.